destroy the master. We'll get the kill, destroy, yeah, we'll free up your fools. Punish by your tools. For all your leaders to die. Die! Let them find hate, the blood in their sockets will fry. The time is come for all your leaders to die. Die! Let them find hate, the blood in your sockets will fry. Bring on the war, unleash the bastards. Prisoners no more, destroy the masters. We seek to unite, destroy mankind. Those every bone, we'll rip blood by your throats. Tervetuloa Underground-huvinnan pariin. Jep. Se. Joo. Jee, mä kuulen jotain. Älä. Mahtavaa, mahtavaa. Viestejä. Viestejä, ei kai. No mutta. Joo. Niin, milläs me aloitettiin? No, se oli munisipalveistiä. No niin. Se. Ja Unleash the Bastards oli tämän kappaleen nimi. Alrighty. Sitten. Ihmetellään, että mitäs täällä on oikein meneillään. Tai Beatles itse asiassa ihmettelee meille seuraavaksi sitä. What goes on? Rubber Soul-levyltään. Okay. Että semmoista. Ei ole muuten paljon tullut Beatlesia soiteltua. Totta. Joten nyt soitetaan. What goes on? So easy for a girl like you to lie. Tell me why. What goes on in your heart? What goes on in your mind? You are tearing me apart when you treat me so unkind. What goes on? You in the Näin, Talking Heads. Kyllä, ja kyllä. Kappalehan oli Cross-Eyed and Painless. Nonni. Mahtavaa. Ja mikäs levy oli, muistatko? Taisi olla toka levy. Okei. No joo, mutta sitten siirrytään vähän toisen tyyppiseen lyhyeen ja ytimekkäiseen ilmaisuun, josta huolehtii laulu- ja soitinyhtye. Remain in Light oli tämä levyn nimi. Nonni. Vuodelta 80. Selvä se. Joo, seuraavaksi siis laulu- ja soitinyhtye, joka on nimennyt itsensä Napalm Death nimellä. Söpö nimi. Eikö, tosi söpö. Scum-levyltä ja Dragnet on biisin nimi. Näin. Trial esiintyi meille kappaleella For the Kids. Okei. En minä siitä enempää kerro teille. No niin, ottakaapa siis itse selvää. Etsikää jostain ja näin pois päin. Haastetta vähän kuulijoille. Niinpä, koska joku kuulija saattaa lähettää meille haasteen jostain hyvästä syystä tai huonosta. Väliäkö sille? Mä en oikein niistä haasteista. No en minäkään. Haaste kuin haaste. Menkö muualle haastamaan. Seuraavaksi meille tulee haastamaan Pyhä Yrjänä levyltään Maamiehen rakennusoppi. Niin videot katolta. Että millaisia videoita katolta sitten saadaankin kuulla. Aha. Niin, että kun kuullaan ei katota. Duunari vai paras? Onko järkeä mennä intiin? jäädä pois vain leikkihintiin. Kumpi on tyydyttävämpää, täyttä kättä vai naisiin säntää? Heitämmekö me videot katolta vai kannattaako lukee käyttöohjeita? Miksi rehkit joka ilta, kun voi olla rehkimättä? Vaikka pinnasi nyt loppu, ei oo narun päähän hoppu. Rikas, rakas, köyhä, varas, ollako vai eikö olla? Heitämmekö me videot katolta vai kannattaako lukee käyttöohjeita? Heitämmekö me videot katolta? Vai kannattaako lukee käyttöohjeita? Voi! Ohjeita! Voi itseasiassa käyttöohjeita! Yeah, Milwaukee County finally meets the Bay Area. For the 1996, letting everybody know coast to coast that it's all about this hustle thing. The game is getting money. We got Bucko 5 and I'm Baby Drew. You know what I'm saying? And we done hooked up with the nigga Pooh. We about to put it down. Sincerely yours, from the Country Boys. Just left the chop shop. My truck got some brand new D's in it too. My nigga Pooh through Drew 2 Kings. I hit the interstate, we straight. Break the tape, they going 8 for 8 when I hit the Great Lake. So bring it on, Rolling Stone with the powder peak. Undercover, burning rubber, making clouds with D's. We're back home, rise of bone. The streets are skin, make them holler. $5 and $1, gotta pay the rent. Through the toes as we roll, 96 bows, gold nose with tippy toes. Smacking the hoes, nothing nice. I got the price of what a bird be talking. Flying top line from California to Boston. Off in hot frost, crossing the lock. Paying with a win to keep them out of my draw. Niggas pumping, they got us dumping when we stuck in the mud. It's an everyday slang, you can't be pumping no bitch blood. It's a day-to-day thing in this day-to-day game. Surviving a day-to-day slang. It's a day-to-day thing in this day-to-day game. Surviving a day-to-day slang. It's a day-to-day thing in this day-to-day game. Surviving a day-to-day. Somebody who was selling more dope than John Gotti. And about that time it was a drop. So I kicked back and peeked what this swear talking about. Thinking to myself, who could it be? It's a drought on the cola, who the fuck is he? All kind of thoughts running through my head. Either it's a jack or this nigga is a fed. So I hit the nigga back and told him like this. Since he's your partner, you deal with the trick. I said he give me 3 for $45. If the nigga is legit, then the price is right. So check it out, we supposed to be homies. So I ain't gotta worry about my fucking money. I'm trying to get paid in this day-to-day game. With a day-to-day slang. It's a day-to-day thing in this day-to-day game. Surviving a day-to-day slang. It's a day-to-day thing in this day-to-day game. Surviving a day-to-day slang. It's a day-to-day thing in this day-to-day game. Romans, fiend do fiend. When this business don't want that shit about how friends do friends. I'm at my skrilla, nigga, really, I could love no hoe. And right now the supply's drier than it was before. My pocket's swelling, I'm belling out like fuck this drought. Niggas be telling, I'm watching who I fuck with now. That is being ringleader with your cream pushing beam. Smothered in diamond cluster, my pinky ring finger, baby Escobar. Condemning the business with the best of y'all. Connection be stretching far as Lebanon to Panama. Heavy time and steady grind, big dope deals, pushing ounces. As I'm bouncing through these Frisco hills, finalizing bow ties, frequent fly miles. $1,000 pals, K5s and crocodiles, 17 in price, and I'm getting right tonight. Arriving Bay Area, Cali, Milwaukee County flight. Bitches freaking who wasn't speaking to me when I was leaking. Now they recognize customized diamonds, gray pieces, plane tickets. I'm with the realest of niggas when I kick it. And your mama be in Chicago when I handle my business. Put my picture in the frame with the best in the game. Getting rid of petty change in this day-to-day slang. It's a day-to-day slang in this day-to-day game. Surviving the day-to-day. No niin, sinne meni Puhman ja Country Boys. Joo. Joo, Day to Day Slang oli kappaleen nimi. Joo, ei kauheasti country tullut kyllä mieleen tuosta. Joo. Joo. Country Boys oli fiittaamassa. No niin, no sen takia kaiketkin. Joo. Mutta seuraavaksi sitten siirrymme taas aivan toisen tyyppiseen ilmaisuun ja meille tulee lauleskelemaan Sarah Vaughan niminen tätönen. Ja tätönen. Tätönen, kyllä. Ei se enää nuori likka ole, jos se elääkään. Mutta onko tätönen sana? Eikö se ole aika hyvä? No en mä tiedä. Täytyy vähän aikaa sulatella sitä. Kai se on sitten parempi sulatella. Joo. A Mr. Tätönen. Kellys. At Mr. Kellys -levyltä siis. Joo. Ja hän on semmoinen, tykkää kirjoitella kirjeitä ainakin biisin nimen mukaan. I'm gonna sit right down and write myself a letter. No, onhan itselle. Se hyvä. No kai, nyt jos ei kukaan muu lähetä, niin saa ainakin mieluisan. Juu, ja saa mieluisan kirjeen kaiketikin. Ei tai riippuu, niin riippuu vähän, mitä sinne menee kirjoittelee. Mutta annetaan Sarahin kertoa omalla äänellään tästä. We're gonna do one we know now. I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. I'm gonna write words oh so sweet. They're gonna knock you off your feet. A lot of kisses on the bottom. I'll be glad I got 'em. I'm gonna smile and say I hope you're feeling better. And close with love the way you do. Believe it came God, I'm gonna smile and say, I hope you're feeling better. Se oli Rocky Erikssoni ja se. Joo. Myöhäisempä tuotantoon kappale Birds the Grass. All right. Kuulosti ihan, kun se olisi puhelimen välityksellä tuon biisi äänittänyt. Mutta niin, tiedä häntä. Tehokeinoja on monenlaisia. Niin, uudemmalta. Milloin toi About ilmestynyt? Onko mitään? En muista. Okei, ei sillä nyt niin. Mutta ei ole sitä 70-luvun rockia. No ei ole, kun tämä on vähän niin kuin mies ja kitara. Jep. Tämä on Never Say Goodbye-levy. Niin. Että tiedätte. Niin, nyt tiedätte. Joo. Ja seuraava. Hyvä fiilis. Niin, seuraavakaan ei hyvä ole. Hyvä fiilis sitten. No vittu todellakin. Hyvä. Joo, eikä seuraava Rocky Ericssonin 70-luvun tuotanto. Eikä ole mies eikä kitara, mutta on siinä ainakin pari heppua huutelemassa. Jontti ja Jodarok, uuden ajan avaruususkonto levyltään, 10. kappale, viimeinen valssi, että no, valssatkaa te, me laitetaan musat soimaan. Ei saa. Just joo. Nonni. Tanssi, tanssi. Lampait koko sakki on eka sanoma sen. Sluivailessani läpi markettien ja virastotalojen. Manaa pois traumat ja terrorisävärit. Ei oo tainnut loppuun asti funtsiin juttu noin sikastevarit. Ynnä muut asenteellisesti itsensä kahlinneet lakejat. Yksilö on hukkumaisilla täs kaivossa. Huorat! Tontokasin toho ihan siksi, et nää rivit ois rimmannu. Avaruususkonnon apostolit oli miten oli. Jumittunut ja jumittanut kaikenlaista paskaa koko kokkaronkkaa. Vois freesaa tehdä välillä muutakin kuin kuosaa. Niin kuin mitä? Hyötiäisen vitus. Kun minä tiedän, jos yrittäisin täysin sitä kertoa, kuka sitä sietäs. Mene vaikka taikku leipo mua ja pokaa vaimo. Ei ideologiaa kaupan, kohon kakista niinku Raimo. Musta aurinko nousee, menee raffiks tää toiminta. Viimeinen valssi koittaa, tätä sauma ei saa haastata. Tanssi näiltä huoneelta, tanssi. Sakku tolla jontilla. Silti ootan kauhulla sieni pilviä horisontissa. Ratkaisu maailman sotaa, maailman hallitus. Valta keskittyy ja sivistys rapistuu. Fakta on, et mikä fakta ei oo sata varma. Joten fuck that, ne muuttuu ja myötä tasa aina. Ei voi tietää mikä kaikki on hämäystä. Vatkat väliportaa juttuja kun käsky tulee ylhäältä. Oikein vasemmasen tapa poliittinen leikki. Se on feikki, ne on kaikki sama jengi. Tekee uraa sillä, et hommat ei futa yksityiseltäkö. Munkin pitää ostaa jotain turvaa. Laajan skaala kaavat lähtenyt jo käsistä. Meidän aikana nähdään tän räjähtävän päin pläsiä. Ja sen kun tiedät, siihen ei me enää kauan hallu ryppää ja laulaa koko matka autoon. Tanssi näitä luoneita, tanssi. Tarrantaa. Toivon, kaikki on hyvin, morkis johtuu vaan darrasta. Nähnyt kuvia jumissa, ahistettu kolloon. Luolan seinä heijastuu sota ja sortoon. Onko perimmäinen syy, et ihminen on ahne? Paha, vai se tahtoo kurkaalle hammeen? Meno härski, kun akoille tanssilavan reunalle. Jos et anna, saat pommii, sit etitään seuraava. Meneillä ois loppupeli, vapaa valinta. Mulla on globaalille elitille silkkaa saalista. Ja tykkäähän kissakin kiduttaa saalistansa. Mut kuka muka noist hulluis pystyy elää tekojensa kanssa? Vatikaani, Eugenia, tsunamit, tekastut kriisit. Uus maailmanjärjestys on täällä, se ei oo siistii. Tää on vaan karuselli, ei oo mitään pelättävää. Pyramidistruktuuri on niin rivo, et se on pakko selättää. Tanssi näiltä luoneilta, tanssi, tanssi, tää on se. Pienenä laivat satamalla oloin, vielsin myös kauniisti. Laivat vastas torvien kaiuin, olin kovin onnellinen. Oi, oi, kauniit laivat, oi, oi, tulivat taas. Muuttuin meno, kasvoin vähän, tunsin paljon vaihtuvan. Muutos on selvä, mut pitääksen olla niin paljon lunastava. Oi, oi, kauniit laivat, oi, oi, menivät pois. Maailman aikuisten minäkin jouduin, ihmiset taputtivat käsiään. Mielikuvitus oma oli saava, lokeron varman luulivat niin. Oi, oi, puhtaat laivat, oi, oi, menivät pois. Puhtaat laivat nyt kasoja on. Nonni. Siinähän oli meille esiintymässä Iso Kynä. Kyllä. Ja Lindholm. Paateesta kertoi. Kyllä. Ja puhtaista. Puhtaista. No niin, kyllä ne vielä on puhtaita ennen kuin ne vesille lasketaan. Joo, just puunattu kuin kevät ja se aika, että kaikki veneomistajat tuolla hikoilee paattiensa kanssa ennen kuin pääsevät ne likaamaan sitten tuohon maailman saastuneimpaan mereen. Joo, se siitä. Itämeri on muuten maailman saastuneen, ei sen kummempaa sitten. Mutta erilaista musiikkia tähän sitten perään. Ei lauleta enää laivoista, eikä tule Iso Kynää. Niin, mikä levy toi oli? Sirkus. No niin, siinä tiedätte. Tämä on ollut toka levy. Joo. Mä en muista, mä oon nukkunut vähän. Niinpä. Liian vähän. Aivan. Mutta se oli silloin, kun Dave oli nuori. Kyllä. Joo. Seuraavaksi tulee X-Ray Specs niminen yhtye. All right. Joo, Germ Free Adolescence Expanded. No niin, kiva nimi levyllä. Hei, kiitti helvetisti teillekin taas. Niin vahingossa tuli. Ja Art Official on biisi, suluissa Peel Sessions, eli taitapi olla joku liverikkäisy. Peel Sessions. Kyllä. Kyllä. Radio miehiä oli. Niin oli. Näin, mutta nyt me soitamme tämän kappaleen. Anna palaa. I'm not. And my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. But never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strange. Changes. Don't tell them to grow up out of it. Se oli David Bowie, se. Kyllä, toinen. Kappale oli Changes. Kyllä. Jos jäi epäselvyyksiä jollekin. Varmasti jäi kuuroille korville. Niinpä. Kyllä, kyllä. No ehkäpä yksi Bowien tunnetuimpia biisejä. En mä tiedä, olisiko tunnetuimpia. Niin. Riippuu tuntijasta. No varmasti. Joo. No niin, lähdetään saivarttelemaan. Okei, päästetään seuraavaksi ääneen ja kitaraa rempyttelemään herra, joka kantoi nimeä Stevie Ray Vaughan. Ja herra oli soittelemassa Montreuxissa ainakin kaksi kertaa tämän jutun mukaan, vuonna 1982 ja 1985. Tämä on mikäs toi juli nyt oli, oliko se kesä vai heinäkuu? No, mä en muista suomeksi. No mutta 15, niinpä, no mutta kuitenkin vuonna 1985 livenä soitettu Montereyssä Couldn't Stand the Weather, niinpä niin, säätiedotusta siis tähän malliin, olkapa hyvät.

to feel the same way about it. Like you always said you would. Or has time rewritten everything? On a magic carpet ride. Well, forever seems a long time. Cutting us down in size. No matter how hard you try, and I can see all I had done. Just chasing dreams across the fields in the shadow of the sun. Seems at play. However much we're changing, there are some things to say. And those same things to say. And I can see all I had done. Just chasing dreams across the fields in the shadow of the sun. Shadow of the sun. We're gonna do one we know now. I'm gonna sit right down and write myself a letter. Simmottis, tämmöttis. Ja Steve Ray Vaughan jälkeen tota ei ollut tarkoitus kyllä soittaa uudelleen tätä äskeistä, mikä ehti jo vähän tullakin. Älä ikinä myönnä virheitäsi. Näin on. Joo, siinä välissä tuli sitten, mitähän siinä nyt tulikaan, Paul Wellerin kappale. Ja Shadow of the Sun oli biisi. Kyllä. Joo. Wildwood levyltään. Joo. Sittenpä seuraavan musiikin aika. Olen meille sitten Frank Zappa. Zappa-mies. Mothers of Invention. Invention, kyllä. Ja kappaleen nimi on King Kong Part 3. Okei. Toi on ventti ja flexaton, rauha. Sota on sairautta. Niin se menee. Se on tahdikkaampaa olla vaikka julkis, kun disauttaa Pentagonin kuollon kulttiin. Jos rikkoo vihapuheen lakeen, joutuu seulaa. Se on kato liatsomista, kun puhuu jutut naulan kantaa. Sotatilas, pahas luupis, isos vihas. Globaalis laskelmoidus poikkeustilas. Helvetti on irti ja meno ei oo freesi. Ota siinä relaa, kun kaapissa on natsi. Rauhan tila sisuksissa, sitä mä kultivoin. Maailmaa ei voi muuttaa, mut itteensä voi. Ja siinähän se muuntuu samalla. Kaikki samaa punaista verta auringon alla. Kovisten korvii, tää kalskahtaa naivi. Mut jos sen kerran kokee, mitä muut sitä haluut. Vaik lippu merkkaa mulle avaut tuulen suuntaan. Kunnioita veteraanien suurta uhrausta. Vee niinku vapaus valahtamas hiekkaa. Karma övärittää, läsähtää niska. Niin pääsee käymään, jos hullut mellastaa. Ja kansa oman edun vastaisesti fanittaa. Jotta se tapahtus, ukot tossa maast. Terrorikorttikin taas kehis, jännästi. Sotatila sisuksissa, sotatila ulkona. Kovin kalvakkaa, niinku kylmä kalkkuna. Mont konfliktia maailmalla meneillään. Irak, Afganistan, Pakistan. Sekosin laskuist, en halua edes tietää. Kuka nyt haluis räjähtää kappaleiksi? hää, hajota, hallitse, jälleen rakenna. Esoteerinen motto, järjestys kaauksessa. Raportti Rautavuorelta kertoo, et pysyvä sotatila on metodina mainio. Jäädy just ei sano millä kuvata sotateollisen kompleksin mielipuolisuutta. Seismisten liikkeiden ja sään manipulaatio Guantanamo Beltfema leireille, joo. NATO, Gestapo, jännitten strategia. Tarkkailla rangaista pelossa rodissa. Wackenhardt, Falk, maailma on snadi. Saab ja Halli Burton, siinä meille pari, jotka rauhamiehen kirjois Kiro sanoi. Verilinjat jättää jälkeensä veri vanoi. Varokaa niin sano Eisenhower aikoinaan. Kylmän sodan aikaa oltiin ydinpommi vainoissa. Hevosen G.I. Joe, Chuck D on kovempi. Vaikka Rambo Nepali vahva, Gandhi on vahvempi. Musta ei ikin tehä sota koneiston ratas, vaan varas joka hiffas et rauhas on paras. Ja rauhan mies saa laulaa viel. En oo rasta päissäni, mut Bob Marleykin sen ties. Se ei oo mies eikä mikään joka muu. Sama punaista verta, kaikki muu on huuhaa. Sotatila sisuksissa, sotatila ulkona. Kovin kalvakkaa, niinku kylmä kalkkuna. Mon konflikti maailmalla on meneillään. Tsetseenias, Afrikas, Etelä-Amerikas. Sekosi laskuisten haluees tietää. Himo business, ihmisten lahtaus. Hajota, hallitse, jälleen rakenna. Esoteerinen motto järjestyskaauksesta. Ne kutsuu invasiota rauhan turvaamiseks. Rauhan pakottamiseks, jälleen rakentamiseks. USA geopoliittiset imperatiivit. Yhtä kuin globalisaatio ylipappien diili. No mutta Jonttihan oli äänes toistamisen tänään. Kyllä vain, mutta ei tällä kertaa Jodarokin kanssa kuitenkaan. Ei, niin. Mutta Sota on sairautta oli kappaleen nimi. Juu, ja sehän oli ihan, eikö se ollut vaan pelkkä Jontti? Kyllä se oli vaan. Juu, näin on. Ja levy? Toi oli hingille kuule, toi on ihan viimein. Olen tehnyt haastattelun tämän. Kyllä muistan. Tuon, kun se ilmestyi. Joo. Niin, eikös kohta jotain uutta? Joo, no siitä niin, Kallio sitten. Kallio Undergroundia tulee kesällä. Kyllä, kyllä. Toivottavasti ei radio kesälomat alkaa ennen sitä. Niin. Mutta se on sen ajan murhe se. Jep. Jep. Seuraavassa vuoro on Esa Chuban kappaleella on Det är min sång. Okei. På svenska också. Mycket roliga, ha? Jaha. Tuli väärä. Det är min sång, det är min sång. Jag sjunger rätt sång varje gång. Jag älskar dig, du älskar mig, nej. Du säger bara hej, hej, hej. Vi sitter på bänken i Bettinas program och sjunger det sång, det går jättebra. Vi har många olika problem men vi ser allt så klart. Aha. Det är min sång. Det är min sång. Jag sjunger det sång många olika gång. Jag tycker på dig, du tycker mig nej. Du säger bara hej, hej, hej. Du tittar det tumma Bettinas program och sjunger det sång, det går inte så bra. Vi har många olika problem men jag ser ut så klar. Ha, ha. sugare, sugare. Tam sugare du lyssnar på mig eller jag hackar på dig. Du älskar inte det mumisvenska men du lyssnar på mig eller jag hackar på dig. Vi sitter på bänken i Bettinas program och sjunger det sång, det går jättebra. Vi har många olika problem men vi ser allt så klart. Ha, ha. En oo varmaan kertonutkaan kuinka sekasin lutkaa joka joi mun rahaa ja pummas tupakat. Mä dille lainasin mun auton sille, et se pääsi ostoksille sen takassaan lomoloka suojassaan. Piti heivata se hoito, se jäi aikomukseks vaan. Sen aina onnistui vietellä mut uudestaan. Tili alkoi näyttää nollaa ja kroonisesti polla alkoi kolottaa. Se naureskeli vaan, se syöjätär piteli mua pihdeissään. Niin tiukasti, et nipin napin pystyin hengittämään. Se antoi siimaa, se kiristi, niin kalaan narrataan. Se mua samoin narrasi. Mä koetin kavereilta vippaa, mut ne sano, et se kippaa. Se leidi kaiken naamaansa, hoida se oventaa. Heitin sen käytävään, niin ei hyvin. Jo sen lähtiessään, neuvoi mua meen verikokeeseen. No mähän menin heti kohta, kauhusta kankeena. Tulokseksi onneksi tuli pitkää miinusta. Se syöjätär piteli mua pihdeissään. Niin tiukasti, et nipin napin pystyin hengittämään. Se antoi siimaa, se kiristi, niin kalaan narrataan. Se mua samoin narrasi. Näin. Kolmas nainen parisuhdetilityksensä kera. Joo, sekosin lutkaan levyltä. Onnen oiko teillä, ei kun oiko tiellä. Olis tämänkin saman päivän aikana kolmas nainen vai? En mä tiedä. Se pitää kysyä varmaan Pauli Hanhiniemeltä. En mä jaksa lähteä kyselemään. Mieluummin laitetaan jotain musiikkia eikä kysellä tyhmiä. Okei. Okay. Niin, eli Scarecrow kappale London Open the Cemetery Gates. Okay. Gates, down the road, we do it. näin. Hermans Hermit. Wonderful World oli tuo kappale. Paremminhan toi tunnetaan siitä, että ne ei juo maitoa. No Milk Today. Tunnetumpi kappale heiltä. On. Joo. Kyllä kai. Ainakin meikäläinen sen paremmin ties. Mutta ei kai nyt tänään soiteta sitä kappaletta. Ainakaan seuraavaksi. Ei. Ei. No me hyvä, kuunnellaan niin. Kuule Red Hot Chili Peppersia ja tota niin, kappaleen nimi on Me and My Friends. Seven seconds. 23 sekunnissa. Joo. Straight on. Ei tarvi pidempiä biisejä. No ei. Jotenkin mulle tuli tuosta Seven Secondsista mieleen, että Nene Jerry ja kuka siinä oli se toinen. Seven se Seconds. On. Sehän kesti hitto vieläkö 5 minuuttia. Oli aika pitkitetty 7 sekkaa siis. No, mutta seuraava ei ole 7 sekuntia, eikä siinä puhuta ajasta. ACDC tulee meille lauleksimaan kappaleen, kyllä vain. Kyllä vaan, joo. Ilmestyi joskus aikanaan Dog Eat Dog -sinkun B-puolella. Et sitä ei ole niinku varsinaisella levyllä sitten julkaistu kuin joskus myöhemmin. Mutta joo, Carry Me Home on biisin nimi. Kyllä siinä tunnistaa vanha kunnon Bonin äänen. Ah! Sieltä lähti vähän väärälevy soimaan, mutta älkää huolestuko. Nyt kuullaan Shit Streetia ja kappale on Don't Wanna Fit In. We'll be right back. Hammondilla ja reteesti rummuilla. Kyllä. Näin on, näin on. Oltiinpa siinä jopa sähkökitaraakin tässä kappaleessa. Kyllä, mutta ei laulua. Ei, koska minä kävin röökillä. Näin on. Joo, se oli Spencer Davis Group, Timeseller-levyltään ja Alec in Transit Land. Ai, Transit ei ollut ihan oma maakin. Onkohan siellä vanhoja kyttätransitteja? Mä en tiedä, mistä puhut. Jätkä lukee taas kifikirjoja. No ei, toi kuulee on vähän jotain muuta, kun se on mennettä aikaa. 70-80-luvulla kytät ajeli transiteilla vielä. Mennen aikaa. Mennyttä aikaa, niin. No, oli se myös mennen aikaa. No oli. Mennen oli, tullen oli. Mennen. Näin on, se oli se vanha kunnon mainos. Rantojen mies ja mennen. Joo. No niin. Just. Ja. Kuunnellaanpas eläkeläisiä tähän pohjastukseen, sopii hyvin. No todellakin. He kyselevät jossain päin Saksaa joskus kaukaa 90-luvulta, mitä aimolle on tapahtunut. Finn Jevel. It's easy to say. Yes, it's very easy to say because for us this is a way of life or death. This is the only way of life, Finn Jevel. And whatever has happened to Aimo, eli Äijä. Which is honestly very cool cat. The Enzo Goodside humppa. Hajuan äs kunkin ja aivan kantu ei. Housut riekaleina, hampaita kalei. Otsakin on ruvella ja silmät punottaa. Kysymyksen helpokainen vastausta saa. Mitä Aimolle on tapahtunut? Juonikos kansais sydäreksä tiin. Selitiksi suoraan pyöstä repäisit. Taivahainen tuli kalossitkin sulattiin. Vaihto nämä värit ole melkein mulattiin. Oh, oh, oh, missäs tanssasit? Oh, oh, oh, oh, etkö muista sitäkään? Oh, oh, oh, kustakos putosit? Mitä Aimolle on tapahtunut? Aivo käypä eikä sympatiakaan. Kun on pakko paita taikka tyrmäystippoja. Kieli roikkuu ulkona ja sylki kuplia. Joka tavun jälkeen sieltä tulee niakaraa.

We'll be right back. joopa joo. Se oli Juju Space Jazz kappaleella Virago. Juu, ihan skifiä. Siinä oli sitä skifiä. Okei. Okay. Joopa joo. No, mutta. Mitäs sitten? Sleep. Mitäs siitä sitten? En tiedä siitä sitten enempää, mutta seuraavaksi tulee levyltä Sleep. Niin, jonka esittää siis Robert Vyat. Kappale A Sunday in Madrid. Toivottavasti tuo maha kurina äsken kuulunut. Mutta joo, tommonen seuraava. Sunnuntai Madridissa. Rauhallista ja ryytyvää meininkiä. Okay.

like näin. Lords of Underground. Kappaleellaan Yes Y'all. Yes Y'all. Yes Y'all, se oli. Joo, se oli. Joo. Ja meni. Niin meni. Juu, meillä on vähän reilu varttia näin tässä jäljellä, joten käytetään siitä 5 minuuttia Eaglesin parissa ja levyltä. Hotel California, mutta ei todellakaan nimikkobiisi, vaan New Kid in Town. Tää voisi oikeastaan vähän viitata teikäläiseen, että sä oot uusi kidi siellä uudessa asuinpaikassa. Ja niin poispäin. Joo. Mutta fiilistellään. Okei. Okay. Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Näin, Smoke or Fire niminen orkesteri esitti meille kappaleen Shotgun. Joo, okei. Ja tässä lähetyksen loppupuolella jätetään turhat pulinat pois ja laitetaan viimeiset hitaat tai jotain. No, mutta seuraavaksi The Metals ja 54-56 was my number. Näin. Ei olla tänään soitettu pahemmin rekkaita, joten nyt no niin, pakko. Tuutsi hoitaa homma, himppe. Näin on, tuutsie, tuutsie. No niin justiinsa. Vai. Ai. Aina toi sama. Sit you don't miss the... Yeah, what I say so, yeah. Yeah, no. Yeah. Get your hands in the air, sir. Yeah, then you will get no hurt, mister. No. I said, yeah. I said, yeah. Yeah. I don't believe it. President says that if we don't bomb more, then we'll be defeated. And the heathens won, and so we fight, and we fight, and we fight, and we fight. Se alkoi ole siinä. Mikäs se oli? Se oli Lyrics Born kappaleella Do You Buy It? Jees. Miettikää sitä nyt, jos kuuntelitte koko lähetykseen, että niin kuin menikö läpi. Joo. Ja tuota, ensi viikolla sitten taas jatketaan. Niinpä. Joo. Heippa. Ihanaa. Moi. Well, I've been waiting ever since it. Guess my baby's got another date. Stood up, broken hearted again. I'll bet she's out having a ball, not even thinking of me at all. Stood up, broken hearted again. Well, I know just what I ought to do. I ought to find me somebody new. But baby, I couldn't forget about you. Stood up, broken hearted again. Must I always be the one left behind, never having any fun? Stood up, broken hearted again. But I guess I'll go on being a fool, sitting around just waiting for you. Stood up, broken hearted again. Well, I know just what I ought to do. I ought to find me somebody new. But baby, I couldn't forget about you. Stood up, broken hearted again. Stood up, broken hearted again. Stood up, broken hearted again.